танцувам и да пея, обичам да живея и само, само, само да се смея. Да стопля, да няма лоши мисли.